asta este numele tău, uite telefonul meu, doar când îl văd îmi face rău. Asta este numele și toate mesajele, că n-au fost din dragoste.